Estás a ouvir radiogaliza.net, a onda galega na internet. Isto é Tempo de Conferencia en radiogaliza.net, en Radio Allariz. Ben, este é un personaxe singular. Chámase John Patrick Thompson e é de Montana, en nos Estados Unidos. Hai aproximadamente 5 anos, un día chamoume Manolo, un home que era vendedor de libros de Edicións Xerais na zona norte de Galicia, na zona de Coruña, para decirme se estaba interesado en tomar un café con un home que chegara de Estados Unidos e que era un profesor de literatura que andaba a darlle voltas ao tema da narrativa galega e a guerra civil. E, bueno, dixenlle que sí, que estaría encantado tomar un café con ese personaxe e quedamos un día pola tarde na plaza de Pontevedra, en Coruña. Manolo marchou a ver un partido do Depor e quedamos os dous sós. E aquela tarde naceu unha fonda, espero que longa, amizade, non? Unha amizade que nos levou a, bueno, a compartir moitas cousas, como se fai sempre na amizade, e a percorrer moitos territorios xuntos. Para o pouco que nos vemos, porque un vive en Montana e outro na Coruña, non é doado a toparse, non? Pero para ese pouco que nos vemos, si, penso que temos vivencias suficientes de descubertas comuns de lugares que nos emocionaron os dous. Ainda este verán estivemos xuntos entre os montes na casa de Bento da Cruz, falando do lobo guerrilleiro e da guerrilla antifranquista na terra de Tras os Montes, non? Ali descubrimos, ou chegamos a intuir o que era o territorio da fronteira, non? Así. Bueno, John Patrick Thompson decía que un personaxe singular porque sendo de Montana decidiu un día que quería aprender a falar o galego e que o galego fose a súa, non vou decir segunda lingua, sino a súa lingua tamén, non? Xunto co inglés. A razón probablemente é que a súa avoa era galega da zona de Silleda, el sentiu sempre unha certa atracción por aquel mundo que a avoa lle contaba nos Estados Unidos e decidiu descubrilo, e cando descubriu decidiu ficar tamén nel e compartir o corazón entre dúas partes, os Estados Unidos, o seu país de nazón, e Galicia, o seu país de corazón. A base de cursos de verán e de pasar aquí algún tempo aprendeu o galego, como veredes que o fala. Polo tanto, é un personaxe moi peculiar, porque a maior parte dos galegos fuxen da lingua, non? Este é un personaxe que, vindo de onde ven, implantouse nela, e ademais, con moito compromiso persoal, ele é dos que pensan que un galego, para poder sobrevivir, debería de fusionarse ou chegar a un acordo lingüístico, cultural e territorial co portugués, non? Quero dicir que é unha persoa máis que reflexiona, que está, participa da problemática da lingua do país e que a sinte como propia, non? John é un tipo furga moito, non? Está sempre facendo preguntas. Tuve a sorte de asistir a unha clase del de literatura na Universidade de Ann Arbor en Michigan, e era un continuo fluir de preguntas. El lanzaba preguntas aos alumnos, os alumnos andaban a contestar, pero tiña que contestar a súa vez con outra pregunta, e preguntaba sobre nosotros. Era unha concatenación continua de preguntas, buscando respostas para as cousas que non son evidentes. Acordo que John lle decía a un alumno: pero debaixo desa verdade seguramente se oculta outra verdade, e con esa semi-verdade que intentan ocultarnos, a verdade real, non? Nese sentido, John goza aquí dun certo privilexio, porque a tema de John é a literatura, a novela galega de posguerra e a guerra civil. Ese foi o obxecto da súa tese de doutoramento, que aquí chamaríamos tese de doutoramento, e a razón pola que aquel día Manolo me chamou para falar con él, para falar do Bosque das Antas, da miña novela, que ganara o Premio Xerais no 88, e alrededor dese tema, John leva falado con todo canto escritor se ten aproximado a, na literatura galega a memoria da Guerra Civil. Eso hai 4 anos, porque era cando estaba facendo traballo, entón viña con a grabadora pequena, grabábanos a base de preguntas, veña preguntas, veña preguntas, era un continuo fluir de preguntas, pero ano pasado decidiu que xa superada a proba da tese, quería escribir un libro e ademais facer un audiovisual, entón xa non veu con grabadora, sino que veu con vídeo, e volveu a repetir todas as preguntas que xa nos fixera e outras máis, non só aos escritores, sino a todos os personaxes que se ocurría relacionados ca memoria da Guerra Civil. E entón esa condición de vir de fora permítelle, ese continuo fluir de preguntas permítelle facer preguntas que nós aquí nunca faríamos. Por qué? Porque estamos condicionados pola propia memoria e pola propia historia, e hai moitas cousas que damos por supostas ou que damos por feitas ou que damos por sabidas. Ele non a sabe. Entón pasa o día facendo preguntas que para nós moitas veces non teñen nin resposta, por obvias que son. En calquera caso, as preguntas que nos fai obríganos a replantexarnos a realidade que convivemos durante toda a nosa vida, toda a nosa memoria, e volver a pensalo todo de novo, porque para él eso é circunstancia nova. E as preguntas as fai ademais con toda a inocencia, é dicir, as fai porque él naceu alá e descoñece, ou descoñecía, ahora xa non o descoñece tanto, cal era todo o entramado de relacións, de medos e circunstancias que podían alentar na memoria da guerra e da posguerra. E logo, ademais, como vos decía, porque é un furgador sen prexuízos, non? El furga e furga hasta conseguir a resposta que lle pode satisfacer, non? Ou que polo menos lle axuda a comprender as cousas, non? John é ademais un americano, un estadounidense. Non o uso. Cando eu fun a visitarlo a Michigan, aínda andaba ca publicidade do candidato ecologista na parte de atrás do coche, que non tuvo ningún éxito porque ganou Bush, non? Pero activista, militante na política en Estados Unidos. Con él participei nalgún acto de resistencia á guerra de Irak, cando aínda Irak non se declara efectivamente a guerra, dentro do que é a esquerda americana, norteamericana. E eu penso que John é un republicano non republicano, no sentido de que en Estados Unidos non é republicano por razóns obvias, pero aquí si sí é republicano por razóns tamén evidentes e obvias, non? E eu estou convencido ademais de que John sería, se as circunstancias, se ele vivís 70 anos atrás ou as circunstancias volvesen a ser as mesmas, John sería un magnífico brigadista internacional, non? Estaría seguro que estaría aquí de brigadista. Ben, vai falar agora, sou un inciso brevísimo. Sabedes que este ano o Día de Letras Galegas a Academia dedicou a Lorenzo Varela. Lorenzo Varela probablemente de entre os nosos é un dos das figuras que mellor representan a resistencia de todos os ámbitos a favor da República, non só polo que escribiu, sino non só pola súa actividade de editor, de divulgador cultural, conferenciante, con revistas, sino ademais porque é de aqueles que foi capaz de empuñar as armas, e sabedes que foi comandante dunha brigada da División Lister. Foi ademais exiliado e, en palabras de Luis Seoane, ferido pola guerra para sempre. Nunca lle curaron as feridas da guerra, as feridas do corazón. A súa condición de exiliado, bueno, está ben recoñecida, de feito, probablemente o exilio español, o exilio peninsular, o teñan un lugar importante. De feito, na exposición Exilio da Fundación Pablo Iglesias, o seu poema Lonxe ocupaba un lugar singular. Ele escribiu un poema, isto ven a conto polo de John, que se chama Compañeiros da miña xeneración mortos ou asesinados. En a última estrofa, el di: Morrécheles, mataronvos, deixáronme, quedei eiquí, lonxe das vosas sombras, e gardo como a un morto no centro do silencio da sede, da agonía, o día que vos poda levar á sepultura unha cesta de pombas e mazás. Tan doce era a xuntanza miña e vosa de todos nós co mundo. Eu, desde que coñecín este poema, penso que moitos dos que escribimos sobre a Guerra Civil, a miña xeración, de xeracións posteriores e incluso de xeracións anteriores, como o amigo Pepe Fernández Ferreiro, o que estamos intentando continuamente cando retomamos ese tema, ese argumento literario, é levarlles a todos os que sufriron, a todos os que faltan, os que faltaron, unha cesta de pombas e mazás. John. Bueno, gracias, Chisco. Muy, muy acertado. ¿Cómo? ¿Estou ben o máis perto do micrófono? No, non se ouve. Ah, ben, bueno, de novo, gracias, Chisco. Estou moi agradecido poder estar convosco hoxe nestas xornadas que forman parte do cada vez máis forte movimento de desenterrar das terras do Estado español os horrores franquistas e as mentiras que este rexime fascista teceu. Estou agradecido poder participar no rachón de silencio que os políticos da transición, o PSOE de Felipe González e o Partido Popular, empuxeron sobre a sociedade. Desde que vin a Galiza, a primeira vez, no verao do 89, sentín algo poderoso e fermoso neste país que acabaría por mudar a miña vida, ofrecéndome unha casa, amizades e amor que forman unha parte íntegra de min. Ao mesmo tempo, sempre sentín algo que non debería ter lugar nesta sociedade, unha enerxía negativa que emanaba de algunha xente e comportamentos. Descubrín pouco a pouco que ese algo tiña que ver coas consecuencias dos traumas do exterminio fascista que desolou Galiza e as súas xentes. Traumas non resoltos que seguen a palpitar debaixo da superficie. E este descubrimento fora do meu país axudoume e axúdame a comprender mellor os encobrimentos dos traumas do meu propio país, as traxedias humanas silenciadas polos poderes fácticos. Estes traumas, por exemplo, o xenocidio cometido contra as xentes indígenas, ainda non son recoñecidos nem tratados de maneira seria a nivel oficial. E sucede outro tanto coas campañas de morte cometidas contra outros países, Xapón, Vietnam, Irak, casi toda a América do Sul, por nomear só algúns exemplos, que tampouco habitan dentro dos horizontes históricos da maioría dos americanos. Esta falta dun coñecemento non deturpado do pasado abre un baleiro que é enchido por mitos, falacias e fanatismos que provocan unha desorientación tan profunda na cidadanía americana que unha maioría deste é capaz de legitimar unha política e unha equipa presidencial que supoñen, sen dúbida, un dos perigos máis ameazantes no mundo para a democracia e a paz. Durante o período que fixen a carreira na Facultade de Filosofía en Compostela, desde o 90 até o 95, coñecín algo máis a fundo a traxedia da Guerra Civil, ou o Holocausto Español, como di o Preston. Mas non me mergullei na memoria porque non era realmente consciente dela, ou polo menos da enorme relevancia dela no noso presente. Foi cando comecei a escrever a tese de doutoramento no meu país que voltei cá en procura dun tema de traballo. Viña cun plantexamento metodolóxico focado sobre os proxectos nacionais de América do Sul que me ensinara un profesor boliviano que tiven na Universidade de Michigan. Un día, no inverno do 2000, lin unha novela galega que retrata un episodio da barbarie fascista en Galiza e deme de conta da enorme relevancia que ten a transmisión da memoria da Guerra Civil. Decateime, gracias ao mundo creado nesa obra de ficción que vivín vicariamente, que a Guerra Civil segue moi viva hoxendía a través dos espectros daqueles homes e mulleres que se negan a resignárense ao silencio. Voltan por medio da xencia dos vivos para exixiren a nosa atención e acción. Por iso soben que esta cuestión non sería apenas un pretexto para cumprir un requisito académico, mas conformaría o meu quefacer para moitos anos, senón o resto da miña vida. Nesta conferencia vou falar da memoria e historia da Guerra Civil focando primeiro nos usos e abusos desta que se están a facer agora. Exploraré as dinámicas da chamada posmodernidade que desde a entrada de España no sistema neoliberal contribúen a anestesiaren os sentidos éticos da cidadanía e a marxinaren os discursos memorialísticos que poden desestabilizar o status quo. Afundaré nas ideoloxías que subxacen algúns discursos pronunciados verbo dos acontecimentos recentes cuxo obxectivo consiste en debilitar ou destruir os mitos franquistas. E, finalmente, presentaré unha reflexión sobre as escavacións das fosas comuns que, desde o grau do 2000, están a revelar dimensións do franquismo que até ese momento ficaban completamente marxinadas da esfera pública. Na segunda parte desta conferencia, analizo algunhas obras galegas e españolas de ficción narrativa que interveñen no complexo proceso de rememoración histórica. Algúnas destas narracións ficcionais teñen a virtude de non só brindaren historias impactantes e xeneradores de sensacións que fican no imaginario do leitor ou da leitora, mas tamén de ofreceren oportunidades heurísticas a través das cais as persoas poden forxar unha conciencia histórica e ao tempo aprender sobre a forza da memoria na constitución de quen somos agora e quen seremos no futuro. Cando digo oportunidades heurísticas, refírome á capacidade que teñen algunhas novelas de levaren ao lector ou á leitora por unha aventura na que o individuo ten que tomar decisións, experimentar con ideas que se lle ocorren ao longo da leitura e debater dilemas de todo tipo. A leitura constitúe un proceso de formular hipóteses e experimentar coa súa validez. Ás veces, a leitora desbotas, outras reafirmas e outras readaptas. O conceito principal que quero deixar claro nestas análises é a complementariedade, a relación indisolúbel que manteñen o mundo pessoal da leitura e o mundo social da rememoración. A combinación do pessoal e social, da ideoloxía e acción, da aprendizaxe e ensino, é esa praxe necesaria para conseguir que, en vez da memoria do trauma fascista ficar na subconsciencia da sociedade, saia ao exterior para ser estudada, analizada, sentida, falada e nunca esquecida. Leitura e acción son, pois, caras da mesma moeda, un yin-yang que poderá, se o aceitamos e o pomos en práctica, axudar a harmonizar a dividida sociedade que habitamos. Ben, a posmodernidade, as diferentes posturas verbo da memoria franquista e a performación dos corpos envolvidos no proceso memorialístico. Logo explico. Un elemento íntegro no conceito de posmodernidade consiste na marxinación dos discursos históricos e memorialísticos que ameazan con desestabilizar o discurso hexemónico. Emprégase de cote a metáfora do cubo de lixo da historia, o lugar onde se botan as narracións non aceitadas polas autoridades e poderes mediáticos. A perspectiva dos vencidos e vencidas do fascismo en España nunca foi hexemónica, a pesar de ser a versión dominante na literatura e no cinema. Só desde o grau do 2002, cando as noticias sobre os desenterramentos das fosas comuns saíron á luz nos medios progresistas, entrou a memoria republicana na esfera dos mass media. Non obstante, os eventos de conmemoración seguen atrapados na marxe da sociedade ou no cubo de lixo. Máis metafórico desta realidade non pudo ser o concerto para homenaxear aos republicanos sobreviventes que tivo lugar o verão pasado en Rivas Vacía, Madrid. Esta homenaxe aos que loitaron por unha sociedade xusta e digna, que restan pouquísimos, tivo que celebrarse no ex-basureiro da capital de España. As terxiversacións históricas fabricadas pola ditadura non foron confrontadas polo sistema democrático creado na transición. Os vencidos tiveron que se humillar, ou deixaron se humillar, máis unha vez aceitando que eles foron tan culpáveis do fascismo español que os vencedores fascistas. Deuselle a volta á historia, empúxose o silencio. abriuse un buraco negro na memoria e inventouse unha nova narración da España constitucional. Púsose en marcha unha rede mesta e omnipresente de espectáculos cuxos obxectivos fundamentais consistiron en tecer un mito segundo o cal o país xa non está dividido en oprimidos e opresores. Eduardo Subirats condensa nun parágrafo as varias realidades desta nova sociedade na que aínda estamos mergullados. Nombre del proceso de adaptación administrada a un orden electrónico e financiero globalizado en os territorios geopolíticamente periféricos del capitalismo postindustrial, identificados con un concepto indefinido de modernidad e modernización, oscuramente sobrepuesto a instituciones sociales e políticas e tradiciones culturales premodernas, non modernas, antimodernas, poscoloniales ou totalitarias, maquilladas por las estrategias mediáticas de la sociedad del espectáculo, tamén chamada posmodernidade. Este autor fai fincapé na construcción mediática que silencia o pasado ao mesmo tempo que promete un futuro maravilloso. Crece o mito dun porvir irreal, un estado de conciencia que marxina todo o discurso discordante. Distraídas polos constantes eventos multimediáticos e orxías electrónicas, as masas caen nun esquecimento gozoso, un baleiro satisfeito polo consumo e polas formas. Nestes momentos, grazas ao goberno de Zapatero, o chamado pacto de esquecimento comeza a diluirse, mas trátase só dun comezo que todavía non sabemos aonde vai chegar. Ninguén dúbida que o Partido Popular fará todo o posible para impedir un proceso memorialístico a todos os níveis da sociedade. Mas están os políticos do PSOE dispostos a rachar o pacto? O ministro de Defensa, José Bono, fixo declaracións que semellaron sair da boca dun pepeísta. Los enemigos de hoy non son os muertos, espetou ao acto de retirar a última estatua de Franco en Madrid. Paco Vázquez, a quen tiven o privilexio de entrevistar o verao pasado, encádrese tamén nesa liña ideolóxica, a pesar de que ten feito un esforzo loable por recuperar na súa cidade a memoria da República. Cando lle perguntei pola estatua de Millán Astray, respondeu que esta non constitúe un monumento ao franquismo, mas a lexión que este asasino fundou. Parece como se na mente do alcalde Millán Astray e, ante todo, un coruñés. Esta lógica é moi frouxa, non? Xa que, se aceitamos, sería posible conceber unha estatua de Hitler en Berlín conmemorando, non ao seu nazismo, mas a etapa da súa vida como artista fracasado. E non é exagerado comparar este señor que berrou viva a muerte co seu camarada nazi, non? Quero repetir que foi un privilexio coñecer ao alcalde da Coruña, xa que me permitiu afundar máis na ideoloxía dominante nesta sociedade. E agradezolle tamén terme concedido esa entrevista e terme falado tan abertamente das súas conviccións. Non corro a mesma sorte cos do PP. Tentei acceder a algúns políticos para facerlles entrevistas, mas encontro con que non queren falar. Eu gosto de dialogar con xente de todas as ideoloxías, porque, aínda que non concorde con algúns, sempre ou casi sempre resulta enriquecedor. Porque debaixo dos nosos egos e das nosas ideoloxías compartillamos moito. Algúns historiadores afins ao PSOE tamén amosen ese culto ao esquecimento e esa cega convicción dunha futura paz. Santos Juliá, por exemplo, declarou que os tais silencios impostos non existen e prove diso é que há moitos libros que versan sobre a Guerra Civil. A isto, Vicente Navarro, na miña opinión, un dos expertos máis relevantes nesta cuestión, responde o seguinte. Olvida Juliá que la maioría destos libros son académicos e tenen moi escasa difusión. La opinión popular se configura sobre todo por la televisión, donde el silencio e o la tergiversación de nuestro pasado es ensordecedor. E por esta razón, por la dominación da televisión e a perda constante de leitores, que as novelas que tratan a guerra que eu analizo non supoñen polo de agora unha ameaza ao establishment. Porque se as novelas de autores como Ramón Valenzuela, Silvio Santiago, María José Queizán e Ribeiro Coello fosen lidas por unha maioría da sociedade, habería seguramente unha mudanza non só na conciencia colectiva, mas tamén no sistema político. Paloma Aguilar é outro exemplo dunha intelectual que subscreve a veneración do esquecimento. O seu libro, Memoria e Olvido da Guerra Civil Española, celebrado polo establishment desde que se publicou no 96, participa no gozo dese espellismo dun futuro de conciliación e prosperidade. Para avalar a súa ideoloxía, invoca textos de diversos académicos e filósofos. Unha das fontes que utiliza provén de Friedrich Nietzsche, do seu artigo sobre a vantaxe e desavantaxe da historia para a vida. Máis ou menos é a miña traducción do inglés, ou seja, do alemán, non sei como se... Afirma Aguilar que el atormentado filósofo alemán defendeu fervientemente o esquecimento e cita nunha nota de rodapé unha pasaxe na que o filósofo fala dos problemas de levar a historia ante a xustiza, xa que, como somos fruto de generaciones anteriores, tamén somos fruto de sus errores, pasiones e malentendidos, es más, de sus crímenes. Resulta imposible que nos lleguemos a liberar enteramente desta carga. Si condenamos estos errores y nos eximimos de culpa por ellos, no podemos ignorar que nuestra existencia está enraizada en los mismos. El conocimiento del pasado es solo deseable si es útil para el futuro y el presente, y si no debilita el presente o erradica un futuro vital. Este texto de Nietzsche, que é unha referencia inexcluíble para os que estudamos a memoria histórica, nas súas complexas facetas, xa o ler antes este texto, antes de coñecer o texto de Aguilar, e non me parecera en absoluto unha apoloxía ao esquecimento, como afirma esta autora. Creo que Aguilar abordou este texto cunha xenda fixa, co obxecto de encontrar nele o que ele quería encontrar. Porque para os que temos lido Nietzsche, que é ben complicado, non só polos conceptos que trata, mas tamén polas súas contradiccións, é evidente que non se pode citar nunca dos seus textos un parágrafo e tirar dele unha conclusión ríxida e determinante. Na súa filosofía prima o elemento experimental, e a validez das súas observacións reside, sobre todo, na capacidade destas de seren útes. Con respecto á súa concepción da historia, na miña interpretación de Nietzsche, que tamén está, por suposto, tinguida pola miña ideoloxía, ele non promove para nada o esquecimento. Todo o contrario. Ele explica que para que a vida do presente e futuro prospere, é preciso superar a historia, desfacerse das traicións que nos oprimen, a religión, por exemplo, cortar a cadea que nos une aqueles aspectos do pasado que non nos benefician hoxe e a mañán. Mas non esquecer, porque é un axioma que non se pode superar a historia a través do esquecimento. Freud, entre outros e outras, deixou ben claro iso, que para curarse unha persoa ou unha sociedade dun trauma pasado, o peor que se pode facer é reprimir as memorias. Para Nietzsche, tanto o histórico como o ahistórico son necesarios para a saúde dun individuo, povo ou cultura. Un artista, por exemplo, non pode ser bon ou boa se non é capaz de entrar nun estado ahistórico. Se as nosas mentes nos atormentan todo o tempo con preocupacións, culpabilidades e medos ao futuro, non podemos ser productivos no presente. E esta idea fa eco co que conceben os budistas, para quen as nosas mentes e egos son a causa principal da nosa infelicidade e dos horrores cometidos polos humanos. Eckhart Tolle, no seu libro O Poder do Agora, este libro vino traducido ao español na librería Víctor Jara en Salamanca, obra o pasado. El Poder de la Hora, traducido en español. Entón, este señor Tolle explica que para chegar á felicidade, ao estado de ilustración, como ele o chama, cumpre desidentificármonos das nosas mentes, dos pensamentos repetitivos e inúteis, das memorias e fragmentos de vida que non nos benefician. A chave da felicidade é aprender a viver sempre no agora, libre de tempo psicológico, do barullo da mente e ceibe do medo. Noutras palabras, sermos conscientes en todo momento e non dominados polos nosos subconscientes. O filósofo alemán, ao meu xeito de comprender o seu texto, propón este estado espiritual. Por exemplo, cando describe un home que ao estar recén namorado paixonalmente por unha muller só vive o esplendor do presente e todas as súas avaliacións previas mudan a causa deste novo estado de conciencia. Este home pergunta se até o momento foi enganado por palabras e opinións alleas e fica abraiado coa realización de que fora deste estado espiritual a súa memoria corre en círculos sen descanso e el non é capaz de sair das súas gadopas, das gadopas da mente. Daquela o que suxiren o filósofo e o autor de O Poder de Agora é que canto máis podamos manternos nese estado de consciencia, máis fortes serán as nosas raíces interiores e máis do pasado poderemos apropiar e dominar. Outra das ideas que emanan do artigo de Nietzsche e que me semella especialmente relevante para o estudo das novelas que tratan o terror fascista relaciónase co seu concepto de historia monumental. Esta, acompañada da historia anticuaria e a historia crítica, conforman os tres tipos de historia que pertencen ao home, segundo a explicación do filósofo. O primeiro tipo, o monumental, serve aos homes activos que aspiran a melloraren o mundo. E o segundo tipo, o anticuario, pertence aos que queren conservar e admirar. E o terceiro tipo, a crítica, é usada por aqueles que sofren e necesitan librarse. A través da historia monumental, o home foxe da resignación da situación mediocre do presente e utiliza a historia para afortalar a súa visión, a súa confianza en que aquilo que foi posible é posible hoxe tamén. Supoñamos, escreve Nietzsche, que alguén crese que farían falta súamente 100 homes productivos, criados e activos nun novo espírito para rematar co refinamento cultural que ven de porse de moda en Alemania. Como afortalaría a ese alguén darse conta de que a cultura do Renacimento foi levantada nos hombros dun tal grupo de 100 homes? Contemplada esta idea no noso presente de Galiza e España, resulta obvio que os logros sociais e políticos atinxidos durante a República son posibles tamén hoxe en día. E máis todavía, os ideais democráticos que nesta etapa fervían nunha grande parte da sociedade poden espallarse de novo entre as masas adormecidas polo anestesiamento mediático hexemónico do sistema neoliberal. Por iso, a leitura de algunhas novelas que tratan non apenas a guerra, mas tamén a República, poden axir como un detonador dunha praxe, dunha esperanza e convencimento de que os ideais alumiñados canda República poden facerse realidade agora. Novelas como Amor de Tango de María José Queizán, O Bosque das Antas do Chisco, Pensanao de Anxo Angueira, A Lingua das Volveretas de Rivas, por pôr só uns exemplos, mostran os logros da República dun xeito que fai ao lector ou a leitora desexar recuperálos. E non fará falta unha maioría da población, como amosa Nietzsche. Un grupo pequeno, ben organizado, poderá o facer. Esta idea é tamén expresada por Margaret Mead, antropóloga americana, na súa famosa frase: "Nunca dubides que un grupo pequeno de persoas éticas e comprometidas poden mudar o mundo." Pois sempre foron os grupos pequenos que conseguiron isto. Antes falei de algunhas atitudes que compartillan certas figuras dentro de o afín ao PSOE. Agora vexamos as posturas do Partido Popular, ou máis ben a postura deste grupo, que non é nada ambigua. Eles acusan as iniciativas memorialísticas dos grupos progresistas de buscaren a vinganza e de, nas palabras de Mariano Rajoy, romper el espírito da transición, frase que pronunciou aos meios a 2 semanas cando a retirada da última estatua de Franco en Madrid. Nen siquera os chamados moderados do PP apoiaron esta iniciativa antifranquista. Ruiz Gallardón ficou calado ante o acontecimento e Josep Piqué, ainda que declarou que todos os símbolos que chocan con o espírito constitucional non teñen cabida, matizou esta declaración dicendo que a súa postura non é contradictoria coa de Rajoy, xa que este, segundo o pepeísta catalán, non critica a decisión de retirar a estatua, mas a forma, o procedimento e as circunstancias. Esta última declaración, como prácticamente todas as emitidas por este partido, axe como unha cortina de fume. Porque que outra opción, que outra forma, que outro procedimento e que outras circunstancias terían que existir para que o señor Rajoy estivese de acordo con a política antifranquista? Pode ser un político realmente moderado cando non apoia iniciativas que socavan unha ideoloxía totalitaria? O profesor catalán Joan Ramón Resina afirma que a supervivencia do patos nuclear do franquismo na democracia constitúe unha ameaza moito mellor que a existencia marxinal de nostalgia fascista abertamente confesada. E esta supervivencia, baixo un borrón ideolóxico, esta permanencia espectral pero robusta, que impón unha cegueira no presente e esquecimento do pasado recente. Tamén fai esta seguinte afirmación, verbo das negativas constantes do PP a honorar as víctimas do fascismo español. A falta de vontade de honorar as víctimas do franquismo non reflecte un desexo de liberarse do pasado, mas un desexo de que o pasado siga vivendo no presente. Está claro que o PP nunca será un partido moderado até que non se desvincule do legado franquista, o cal implica necesariamente que rexeite publicamente ese vencello e participe coas outras forzas políticas no proceso memorialístico. As dúas armas ás que a direita española recurre sistemáticamente son a difusión da confusión, como nos comentarios de Piqué citados acima, e a terxiversación da historia. E non só a historia da Guerra Civil e do franquismo. Tomemos como exemplo o vídeo sobre o 11M que a Fundación de Aznar, FAIS, está a difundir. Estes abusos da historia non se limitan soamente á direita española, evidentemente, pois aí temos ao goberno ilegítimo de Bush que desde os ataques de Al-Qaeda en Nova York aproveitanse dese acontecemento para levaren a cabo campañas masivas de terrorismo no Oriente Medio e montaren complots contra o goberno lexítimo de Chávez en Venezuela, entre outras barbaridades que están a facer que non teñen límite. Outro exemplo de abusos da historia vemos no goberno extremista de Sharon en Israel, o recentemente inaugurado Museo de Historia Yad Vashem, que conmemora o Holocausto, está a traer peregrinaxes de líderes europeos co fin de utilizar a memoria do xenocidio nazi para encubrir as barbaridades israelitas contra os palestinianos. Tetzan Todorov define un abuso de memoria como unha discontinuidade entre a orixe dun trauma e a legitimidade dun determinado uso da memoria. Nos casos da direita americana, española e israelita, esa discontinuidade é rechamante. A cuestión dos arquivos da Guerra Civil en Salamanca revela outro elemento clave nos abusos da memoria originados desde o PP. Saiu hai dúas semanas un artigo desta historia na revista americana progresista The Nation e tróxeno, se alguén lle interesa lelo, habería que tirar fotocopias que teño, que non teño aquí, habería que fazer as copias. Cito as dúas primeiras frases do artigo maravillosamente expresadas, que traduza ao galego. As barricadas levantáronse en Salamanca o 30 de decembro. Nesta cidade onde Franco estabeleceu a súa primeira sede militar, a Guerra Civil Española está a vivar de novo, aínda que en lugar de se tratar de Toledo ou Teruel, a loita agora trátase duns cantos tentos cartós de documentos. É digno de sinalar que neste caso dos arquivos a direita ten máis recursos ao engano que noutros casos, como por exemplo a retirada dos monumentos franquistas e sobre todo os desenterramentos das fosas. Cos arquivos a direita pode fabricar un despiste, recurren a identidade española que lle serve como cortina de fume para agachar os seus motivos antidemocráticos. Dixo ben claro o alcalde Julián Lanzarote, que traduzo do mesmo artigo: estamos a loitar non só por Salamanca, mas pola defensa da identidade do Estado. E María Jesús Ruiz sentenciou que devolver os documentos será a primeira pedra na desintegración do Estado. Desde logo, non há dúbida de que moitos dos 85.000 salmantinos que asinaron a petición promovida polo PP para que os documentos fiquen onde están non saben realmente o que coce no fondo da cuestión. Moitos e moitas estarán enganados, como enganados están os americanos que realmente creen que Bush está a salvar o mundo do terrorismo. Respecto ás excavacións das fosas, a direita non ten ese recurso, a confusión e a falacia identitaria. O silencio constitúe a súa única arma. Cando comecei a ler e analizar as novelas galegas que transmiten a memoria da Guerra Civil no principio do 2000, non tiña a mínima idea de que existían fosas comuns. Por iso, cando as noticias das excavacións por fin racharon a barreira de silencio mediático, no verao do 2000, aínda que as excavacións comenzaran 2 anos antes, e apareceron na prensa democrática, foi un feito que deu ao meu que facer investigador máis sentido do que xa tiña, que era moito. Cando ollaba as imaxes de xente remexendo na terra, descubrindo os esqueletos inteiros e tirando os osos para darenos aos familiares, víñame a imaxe de xente lendo libros que tamén rachan a superficie das apariencias, desa utopía comunicativa que os mass media tentan vendernos e escavan na terra para encontraren as verdades. O verao pasado puden ir a unha excavación no Bierzo, onde fala un galego fermoso, e coñecer aos arqueólogos e outra xente envolvida na Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica. Non temos tempo aquí de abondo para que vos poda describir a fundo este evento, mas quero contar unha parte que depois será útil para a miña teoría acerca das oportunidades que temos para reivindicarmos a memoria a través das excavacións. Entre as persoas presentes ali estaban o fillo e neto dun dos 3 homes que xacían enterrados ao pé dun acantilado no alto da montaña que deixe a aldea de Arnadelo. Son os descendentes de Joaquín Soto, que foi o último alcalde republicano do Concello de Oencia, agora presidido por un pepeísta e amigo íntimo de Manuel Fraga. O fío de Joaquín non quiso falar comigo até o final da excavación, mas o neto, chamado Teodomiro Soto, contoume moitísimo. Explicoume que cando os arqueólogos por fin descubriron os osos, xa tentaron o brao anterior, mas non deron co bo sitio, ele correu para baixo, agachouse detrás dunha touxeira e chorou. Díxome que naquel momento se cebou dun peso enorme que carregaba desde menino cando soubo da morte do seu avó. Teodomiro nunca viveu en Arnadelo, aldea perto da fosa, onde si moraran seu avó e seu pai, sino máis arriba abaixo, na aldea de Arnado. De pequeno, seu pai abandonou Arnadelo para habitar río abaixo co fin de se alonxar da memoria, e logo acabou levando a familia a Bélxica, onde aínda vive Teodomiro. Cando voltaban nas ferias, Arnado casi nunca ía en río acima até Arnadelo, xa que río acima, explicábame Teodomiro, era desde a miña infancia ese lugar onde non íamos, e sempre asociei río acima co sombrio, co lado oscuro da vida. Vou vos dicer logo unha das interpretacións que dou a esta historia. Antes, para comprendermos mellor este fenómeno das excavacións e os efeitos que poden ter a longo prazo na memoria colectiva, ou máis aínda na narración hexemónica, vou botar mão das teorías de Paul Connerton, que este home desenrola no seu libro, que traduzo ao galego, Como lembran as sociedades. Cando facemos a pergunta, como se mantén e se transmite a memoria das sociedades, 2 dimensións preséntanse como ineludibles. A primeira consta da memoria social baixo o poder político e a segunda consiste nos elementos inconscientes na memoria social. Respeito á primeira dimensión, a memoria baixo o poder político, os exemplos máis rechamantes que me veñen á mente aparecen na novela de George Orwell, 1984, e tamén no seu libro testemunhal Homenaxe a Cataluña. Os dous son libros que desvelan a supresión brutal da memoria por parte do estalinismo. En Homenaxe a Cataluña, o autor deconstrúe, desvela, as falacias xeneradas polo goberno de Negrín, cuxo obxectivo era exterminar o anarcosindicalismo. Non é en balde que Noam Chomsky, unha das figuras intelectuais e políticas hoxendía coa que eu máis me identifico, teña a Orwell como un dos seus mestres, pois esa práctica de dar a coñecer ao mundo as falacias propagandísticas que agachan políticas de morte tamén a realiza a diario o inquebrantable profesor americano. A segunda dimensión, os elementos inconscientes que Frederick Jameson analizou no seu libro A subconsciencia política, é produto da posmodernidade, na que o feito de que xa non cremos nos grandes suxeitos da memoria, o proletariado, o partido, o occidente, non implica que estas narrativas teñan desaparecido, porque perviven como memorias colectivas na subconsciencia colectiva. A importancia destas dúas dimensións é aparente en calquera achega ao coñecemento da memoria, a súa transmisión e conservación nas sociedades. Porén, Connerton postula que existe outra dinámica central na conservación e transmisión da memoria na sociedade, que ven dada pola performación dos corpos. Esta palabra performación encontrei-na só unha vez en español e nunca en galego. Aparece no capítulo de Subirats, mas non sei se é aceitada polas autoridades lingüísticas como neoloxismo. Ven do verbo inglés to perform, que se traduce ao galego oficial como actuar. O que ocorre é que actuar ten un campo semántico máis amplo que perform. A palabra inglesa refere-se exclusivamente a actuación sobre un escenario e por iso é moi adecuada para usar no contexto da posmodernidade, onde prima o espectáculo, onde nos queren vender esa utopía comunicativa, ese mito de que todos se comprenden e se respeitan neste país, cando a realidade é que persisten moitos odios. Segundo explica Connerton, desde sempre a actividade hermenéutica deu preferencia ás inscripcións, e dicer, aos textos. Ignorou a centralidade dos corpos e dos rituais. Para dar un exemplo de como a performación dos corpos, a actuación dos corpos, transmite memoria na sociedade, o autor alude ao xuízo e execución de Luís XVI na Revolución Francesa. O elemento determinante neste xuízo e execución foi a súa publicidade ceremonial. O principio dinástico foi destruído non polo asasinato, nem polo encarcelamento, nem polo exilio, mas pola matanza ceremonial e pública feita de tal xeito que produciu na xente un odio e rexeitamento cara á institución real. Os revolucionarios precisaron de algún proceso ritual a través do cal a hora da inviolabilidade ao redor da realeza pudese ser explícitamente rexeitada polo povo. Conseguiron xa que logo que a xente repudiase non só a institución, mas tamén a ideoloxía que legitimaba esta institución. Mataron non só o corpo natural do rei, mas tamén e sobre todo o seu corpo político. Entón, aonde vou con estas reflexións de Connerton? Pois cando lin o seu libro, pensei inmediatamente nas escavacións das fosas comuns e os corpos que chegan a seren vistos nos xornais e nalgúns documentais que comecen a sair, desde logo non na TVG. Há dous tipos de corpos: os inertes, dos que foron asesinados, e os activos e performativos das persoas que escavan. e dicer que estes corpos que saen nos medios democráticos e nunca nos controlados polo PP están a transmitir a memoria da exterminación franquista. Non obstante, e este é o ponto que quero salientar máis, témonos que preguntar se estamos a aproveitar estas excavacións para que deveñan en ceremonias conmemorativas que marquen un antes e un depois, para que cheguen a provocar unha mudanza substancial na ideoloxía da cidadanía española. Algo que me parece esencial é a necesidade de participarmos nessas excavacións, de estarmos presentes nelas, senón para escavar literalmente cos arqueólogos, si metafóricamente. Noutras palabras, canta máis atención, canta máis publicidade consigamos obter, máis posibilidades terán estas excavacións de converterense en algo permanente na memoria colectiva. Este verão en xullo van escavar unha fosa en Lugo, a primeira de abrirse en Galiza, non sendo unha dunha persoa, un andaluz. Que o saiba, só desenterraron esa, pode que haxa máis, non? Unha. Non sei se estarán os familiares dos enterrados. Espero que sí, porque o que eu aprendín o verão pasado do neto de Joaquín Soto axudoume a comprender que unha excavación constitúe non só unha conquista ideolóxica a favor da memoria, mas tamén unha conquista espacial. Porque ese neto e fillo de Joaquín Soto xa non teñen medo, xa non sentén a humillación que tiveron que soportar durante décadas. Irán agora río acima con orgullo, irán ao lugar onde unha vez xacía esquecido o alcalde republicano de Oencia cos outros dos compañeiros, e porán sobre ese lugar unha placa que conmemore para sempre as víctimas do terror, represión e morte do fascismo, e sentiránse felices e fortes, como un sente despois dunha experiencia catárquica. O noso labor é facer que a súa vitoria sexa contagiosa. Ben, as novelas galegas que afundan a Guerra Civil. Estas reflexións que levo facendo intégranse no miolo das miñas análises das novelas que tratan a Guerra Civil, e sobre as que vos quero falar agora dun xeito sintético, pois senón esta conferencia se vai alongar demais. A frase "recuperar a memoria" óbese moito hoxendía en relación á Guerra Civil. Utilízase con respecto a textos historiográficos, testemunhos, novelas, poemas, actos, xornadas e mesmo concertos. Mas que significa exactamente esta frase "recuperar a memoria"? En realidade, trátase, ao meu xeito de comprender o asunto, de recuperar a memoria comunicativa que se diferencia da memoria cultural. En canto esta se refere á literatura, aos textos escritos, aquela ten que ver coa memoria oral. Por iso, recuperar quizá non sexa o verbo máis apropiado, senón recoller, porque do que se trata é de recoller a memoria oral para escrevela e así convertela en memoria cultural. E unha vez escrita esta memoria, trátase de espallala, facendo a patrimonio de todos e todas. O xénero da novela institucionalízase no sistema literario galego nos anos 70, e nos anos 80 gaña terreno a poesía. Nesta década prolifera un subxénero de ficción narrativa que se distingue pola súa creación de mundos alegóricos. Os mundos destas novelas que González Millán analizou dunha maneira moi iluminadora ofrecen ao imaginario galego unha variedade de realidades alternativas utópicas que contrastan co mundo real, no que a lingua galega está en perigo de extinción e Galiza está gobernada por un grupo de paletos reaccionarios. Estas palabras son miñas, aínda que Millán as pensaba tamén. Ao chegar á década dos 90, e todavía hoxe, a novela histórica é, sen dúbida, o subxénero máis en boga. Na miña opinión, as novelas alegóricas dos 80 escenifican, de alguna maneira, un producto do pacto de esquecimento imposto na transición. Porque estas novelas, en lugar de trataren a historia real, inventan outra alternativa que eu interpreto como unha fuxida da realidade. Millán explicou que nas novelas alegóricas se xera unha etnosemiose e unha forza fundacional que axen como elementos centrífugos do imaginario español. As novelas galegas, e cando digo galegas, refírome, seguindo o criterio filolóxico, as que están escritas en galego, que afundan na Guerra Civil, tamén fornecen imaginarios diferenciais e amosan desexos demiúrxicos de conceberen unha nova Galiza. Mas, en vez de fuxiren do fluir histórico, mergúllanse nele para tentaren recompolo. Non é o mesmo, xa que logo, ler unha novela escrita en español que trata a Guerra Civil noutra parte do Estado, que ler unha novela en galego que trata a represión fascista en Galiza. Primeiro, porque o mero feito de ler e escrever en galego, como deixou ben claro Antón Figueroa en Diglosia e Texto, supón un acto de militancia nacionalista e suporáu até que a lingua e a semiose desta nación se normalizaren. De todos os xeitos, creo que tampouco se poden encadrar estas novelas galegas dentro da narrativa militante que González Millán acuñou como nacionalismo literario, dado que, ao trataren a Guerra Civil e ao defenderen todas, non sendo Memoria do Soldado de Alfredo Conde, unha ideoloxía republicana, tamén forman parte do conxunto da comunidade progresista no resto do Estado. O outro elemento basilar que separa estas novelas da ideoloxía do nacionalismo literario é a maneira de trataren e conceptualizaren a historia. E dicer que, en lugar de fixarense no estado colonial do país e as consecuencias nefastas da dominación castelá, tentan, ante todo, reinserir Galiza na historia. E acho que é grazas a este elemento que estas novelas proporcionan un paradigma efectivo para inventar unha nación galega. En O lápis do carpinteiro, por exemplo, aparece en algúns momentos unha tensión entre nacións, mas non entre Galiza e Castela, senón entre Galiza e Portugal. Dunha maneira original, esta novela dramatiza a realidade absurda do odio que estes países que falan prácticamente a mesma lingua garden entre si, a través da personaxe do xardiñeiro, un meio galego, meio portugués, descrito como o home máis libre neste mundo. A novela transmite unha visión lusista ou reintegracionista que tamén sae do rego ideolóxico de nacionalismo literario. Moitas das novelas realizan unha reconstitución temporal da historia por medio de concepcións circulares ou cíclicos do tempo. Na psicoanálise tamén se traballa nun ciclo temporal. A través do diálogo psicoanalítico, o analista procura que o analizado descobra os eventos ou feitos reprimidos da súa vida. Procura que o analizado se dea conta destes eventos e tamén dos seus esforzos por non lembrar os eventos. Este silencio, esta represión, pode causar doenzas psicolóxicas como a neurose, e para curar este problema, o paciente debe non só recuperar as secuencias vitais esquecidas, mas tamén debe comprendelas. Por iso, cando o analizado insiste en falar sobre o presente, o analista tenta levar a atención deste ao pasado e viceversa, traballando deste xeito en círculos. Na vida pública, así mesmo, a lembranza do pasado, para ser útil no presente, ten que pasar por un proceso de transformación, ten que ser analizada a fundo. Todorov explica que esta transformación consiste en ir dun caso particular a unha máxima xeral, un principio de xustiza, un ideal político ou unha regra moral que debe ser lexítimo en si propio e non só porque se relacione cunha lembranza querida. As novelas sobre a guerra ofrecen daquela oportunidades memorialísticas que reflectan ou se semellan a as transformacións memorialísticas nas sociedades. Cada novela presenta un microepisodio ou microepisodios dentro do macro evento da guerra que leva ao leitor ou á leitora a tirar da narración unha lección xeral que, si ben interpretada e incorporada no horizonte ideológico, pode ajudar ao individuo a contribuir á propia transformación da sociedade. Algúnas das novelas galegas conectan o pasado da guerra co presente do leitor ou leitora. O exemplo deste tipo de construcción temporal que todos coñecemos ocorre no filme de Ken Loach, Terra e Liberdade. A rapaza que lee as cartas do seu avó mergúllese nese proceso de aprender sobre a memoria e logo pôr en práctica a lección desa memoria no presente. Por iso, ao final, ten ese ponto apoteósico, porque vemos que a rapaza non transportou esas lembranzas ao presente como fin en si propio, mas para que ese pasado haxa sobre o presente. O único que non gostei deste filme foi a personaxe do americano, que é un tipo arrogante que acaba uníndose aos estalinistas e reprimindo o grupo do PUM no que previamente participara. É interesante que no resto do filme non hai outro americano ou americana para contrarrestar esta caracterización negativa. E non é porque o director se basee fielmente en homenaxe a Cataluña, porque neste libro de Orwell, esa personaxe do americano non aparece, e os americanos que sí saen non son malévolos, nen arrogantes, ao contrario, son xente decente. Todo isto revela dunha maneira clara que Ken Loach detesta os americanos sen facer distincións. Para eles, seguramente, todos somos idiotas que adoran a Bush. Algúnas novelas que se serven desta táctica de conectar o pasado da guerra co presente son O Lápis do Carpinteiro, xa mencionada, Semente de Onte, As Rulas de Bakunin, Non Volvas, O Bosque dos Paxaros Salvaxes, Como Levar o Morto, Amor de Tango, esta última de María Xosé Quizán. Na miña tese de doutoramento estudei nun capítulo, Amor de Tango, e agora estou a facer correccións sobre un artigo que escribín sobre esta novela e o pensamento feminista da autora. A concepción feminista de Quizán pareceme sa e máis que factible para formar parte do proxecto nacional galego. É certo que esta autora ás veces fai comentarios chocantes e radicais, mas coñecéndoa en persoa e lendo os seus ensaios e novelas, concluo que ese aspecto chocante se trata máis ben dunha estrategia por ser ouvida. Unha estrategia que, como explica Pierre Bourdieu, unha estrategia por ocupar unha posición dentro do sistema literario. Todos os autores empregan estrategias para dar unha imaxe que chame a atención. Ferrín vai de duro, Suso de Toro guai coas gafas de sol, Anxo Angueira de antilucista agresivo, Fernández Ferreiro de bo rapaz, Chisco, pois, de bo rapaz tamén, non? Non está escrito así. En fin, que falo disto para deixar claro que a maxe dun autor non reflecte necesariamente o conteúdo da súa obra. En Amor de Tango, o lector aprende non só sobre eventos centrais da República e da represión franquista, mas tamén sobre as outras vítimas que foron ignoradas por todos. As reflexións da protagonista focalizadora, que fala desde o presente, en realidade é o tempo da transición, mas ao pertencer á etapa post-dictatorial, o leitor tende a percebelo como o seu tempo. Aprende sobre o seu pasado roubado polo fascismo e, a través de rememoriar eses eventos traumáticos, recebe forza para a súa vida no presente. Unha novela española tamén moi digna de atención é La voz dormida de Dulce Chacón, que recolle de varias fontes testemunhais historias de mulleres torturadas e asasinadas nos cárceres franquistas. Por certo, esta novela ensineina nun curso que estou a dar agora mesmo na miña universidade en Montana. Tamén lemos Requiem por un campesino español, que non lera, e que boísima, que debería reeditarse e espallarse, non? Porque para min non ten tempo esa novela, debería ser é tan contemporánea como calquera outra, non? E Soldados de Salamina, unha novela moi interesante desde o punto de vista da transmisión da memoria comunicativa, mas frouxa, moi frouxa ideolóxicamente. Eu diría mesmo revisionista, a pesar de que no final da narración tenta amosar simpatía republicana a través da personaxe de Miralles. Ao principio da novela, o autor, narrador, un machista pedante que tenta pasar por un simpático, fai varias afirmacións reaccionarias, por exemplo, que todo o que até agora se escreveu sobre a guerra con ideoloxía republicana é unha merda, o que Antonio Machado posiblemente se fixo republicano só porque se encontraba en zona fiel á República onde comezou a guerra. Unha falacia brutal, non? Como dizer que Manuel Machado pues teria sido republicano se estivera... Eses dos poetas xa se sabía ben antes a orientación ideolóxica que tiñan, non? Ou tamén o que os anarquistas aficionados, entusiastas nas súas palabras, sementaban o caos na retaguardia. E esta última falacia é recurrente en toda a novela, non? Se ao final o narrador se volta crítico de Sánchez Mazas e Loba, a heroicidade de Miralles non salva a novela das falacias históricas e ideoloxía reaccionaria, que en realidade reflecten os elementos pilares da narración imposta na transición, unha narración que mete no mesmo saco aos fascistas e aos republicanos. O feito de que esta novela, Soldados de Salamina, recebese tantos premios en vez de, por exemplo, La voz dormida, pon de manifesto, máis unha vez, a desorientación ideolóxica da parte de algúns sectores de esquerda, non? Sobre todo os ligados ao PSOE, respecto á guerra civil, e tamén a ideoloxía machista do mundo literario español. Gostaría de analizar máis polo miúdo esta cuestión, mas non temos tempo. Vou falar un pouco máis e xa remato. Há varias novelas galegas sobre a guerra que sen construíren dentro da súa estructura narrativa unha conexión entre o tempo da guerra e o presente, articulan ao longo das súas narracións concepcións circulares do tempo que convidan ao lector ou lectora a transportar ese mundo pasado ao seu presente e tamén a comprender e sentir máis profundamente o fluxo e refluxo das lembranzas na súa vida individual e social. Para min, a que mellor leva a cabo isto é O Bosque das Antas de Chisco. Esta novela constitúe un obxecto de estudo idóneo para os ontólogos, e dicer para os que estudan a ontoloxía. Derrida foi o que propuxo este termo como nova categoría filosófica do ser como alternativa á ontoloxía para describir o status da historia. A ontoloxía escríbese H-A-U-N-T e logo oxía. En francés existe o verbo onté con H e en inglés to haunt, mas este verbo tradúcese en galego como visitar, non? Os fantasmas visitan. Entón, pues, sería pues, a visitoloxía. O que pasa é que, claro, o xogo era que se parecese a ontoloxía dos seres tanxibles, non? En canto que a ontoloxía é dos seres non tanxibles, é dicir, os espectros, non? Un dos académicos de España que emprega a ontoloxía é Juan Ramón Resina, de quem falei antes, que afirma que a realidade é un vapor de memoria. Neste mundo inzado de ambiguidades, son as memorias as únicas cousas que conteñen certeza. Joe Labani, unha profesora inglesa, fala da ontoloxía como a capacidade de detectar e recuperar non só os fragmentos empíricos da historia, mas tamén o que Raymond Williams chamou as estruturas de sentimentos, e dicer, non só cousas, mas tamén os soños e os desexos conectados ás cousas que non chegaron a seren recoñecidos como feitos. En O Bosque das Antas, os fantasmas contribúen á circularidade temporal da novela e revelanse a través do barqueiro Amador, unha personaxe que eu chamaría un canalizador de espectros. isto que a través dele voltan ao presente os fantasmas, as persoas esquecidas da nosa historia común. Inseparável de Amador é o seu río, o Miño, que ten moitísimas interpretacións, mas sobre todo, penso eu, simboliza a forza imparável do fado, do destino. O que será, será. Porque por moito que os humanos manipulen o río, por moito encoro que fagan, por moita contaminación que lle boten, este sempre existirá, sempre fluirá. Desde onde nace até onde desemboca no mar. Por iso, e aquí é onde eu percebo un elemento esencial de espiritualidade na novela, nos resulta destructivo tentarmos ir en contra do azar e da historia, xa que hai algúns eventos e situacións que non podemos deter ou mudar. Daquela, en lugar de tentar parar o fluir do mundo no momento do agora, que só nos vai aportar infelicidade, é moito máis san que deixemos o río da vida fluir a través de nós. Por iso lle di Amador a Pier Francesco, o protagonista italiano da historia, cando foxe das gadopas dos franquistas: descansa un pouco, levas anos dándolle voltas ás cousas sen acobo. Cando te coñecín, asemellabaste máis ao río, con aquela lanzal presencia que tiñas. Agora andes inquedo, temeroso, fraco, revolvendo o pasado. Mas isto non supón en absoluto que os humanos non teñamos capacidade para mudarmos o rumo da historia. Simplemente, há cousas que non podemos dominar, como o río e o azar. A forza maior que temos, e esta realidade transmítese dun xeito precioso no final da novela, son as lembranzas, que son como outro río que tamén fluirá sempre. Coas lembranzas tecemos pontes que antes non existían, e botamos raíces para facermos e gardarmos dentro das nosas posibilidades a nosa historia. Cito a última pasaxe da novela que sintetiza esta concepción circular do tempo e da historia. E as augas, aínda con obstáculos por debaixo das presas e das novas pontes, seguiron chegando ao mar e voltando nas nubes. E nese ciclo seguiron vivindo os homes e as mulleres da Ribeira, donos dunha memoria común, protagonistas de tantas historias como séculos de Baltrón e de Corrente. E un mozo futuro atoparía quizáis a Vintil e a Amador falando de tempos idos, e os mouros alá nas muradellas ollarían o norte por riba dos montes escuros, mentre os homes do mañá seguirán a escribir as crónicas dun mundo pechado en si mesmo e sempre vivo. O ciclo do río, que vai ao mar e logo volta nas nubes, reflecte entón o ciclo da memoria, da que nós somos donos, facéndoa, gardándoa e, o que é esencial, transmitíndoa. Por iso, contra o poder, ás veces determinista da historia, as lembranzas colectivas constitúen a forza coa que podemos atinxir a sociedade que queremos. Concluo. Estamos agora nun período histórico que ofrece moitas posibilidades de acción para gañarmos a batalla contra a política de esquecimento promovida pola direita. Os intermináveis 43 anos de dominación fascista supuxo a vitoria da morte sobre a vida. Esa batalla está perdida para sempre. Mas hoxe estamos mergullados noutra batalla, a da memoria contra o seu aniquilamento. Polo de agora, parece que o goberno de Zapatero se decanta máis pola memoria. Porén, é todavía pronto para sabermos como van tratar a cuestión. O primeiro ministro fala estes días da necesidade de España de pasar dunha vez a páxina do franquismo. Mas pouco vale pasar unha páxina se antes esta non é lida, interpretada e difundida. O proceso memorialístico non pode ficar en retiradas de estatuas se queremos conseguir marxinar a ideoloxía totalitaria e afortalar a conciencia histórica da sociedade. Gracias. descansa. Uf, que xa no. A ter un pouco longa de máis, creo, non? Ben, ábrese o debate, a participación, a intervención, o diálogo, como que queirades chamar. Voy a hacer una pregunta. Los lagartos, ¿no? Sí, sobre los lagartos. ¿Te has acusado a veces a literatura galega de ser una literatura que vive un poco a marxe de la propia dinámica social? Sin embargo, creo que algunos de los que estamos aquí pensamos eso también. Pregunto a ti, ¿no? Como persona que percibe desde fuera, ¿no? A mí da la sensación de que la novela galega, que eu teño dito así algunha vez, non? Anticipouse a expresión social dunha necesidade, non? Esa acusación de non participación na vida social, nese caso é mentira, non? Porque probablemente a recuperación da memoria colectiva na narrativa foi anterior á propia necesidade social, non? E ao mellor axudou a ela, non? Non sei que pensa. Que foi, non, repito o final, a frase final. Que a novela galega anticipouse a unha necesidade social, a expresión dunha necesidade social, que comezou a recuperar memoria antes de que a propia sociedade o fixese. Claro. No, de feito, bueno, estas novelas que saíron durante o franquismo, non? Non agardei por ninguén, de Ramón Valenzuela, no 56. Mas só há esa, algunhas en castelán, pero en galego só había esa. E logo xa, cando chegou a transición, pues, comezaron a aparecer máis, non? Entón, se anticipou esa necesidade social... Non, quero dicir que a necesidade social de recuperación de memoria é relativamente recente, non? Claro, que é unha maneira masa, non? Real, non? Sí, sí. Non sei, debatimos. Non estou de acordo, vale. Eu penso que a necesidade social existe desde o alfabeto de xullo de 1936. Outra cousa é que esa necesidade social foi era expresarse. Moitos xestos, eu teño grabado cesantes, pasaba un señor, a xente cuspía, cando pasaba ele, chamaba de un enterrador. Nunca exerceu de enterrador, tal como entendía os 13 anos que era un enterrador. Logo entendí porque lle chamaban o enterrador. Aí había necesidade social de expresarse libremente. O que sí creo é que quizá esa literatura, o que sí fai é ir por diante do relato histórico. Do relato histórico, refirmo do relato do libro de historia. Porque o relato histórico falábase nas casas, contábase, había un relato oral, pero non se podía, porque non se iba a publicar, claro, claro. Un relato histórico escrito. E o que si fai a literatura é manter, vamos, é a visión que teño eu como historiador, é manter viva esa memoria, recordar que eso está aí para que cando a sociedade si pudo rescatarlo do esquecemento a través dos libros de historia, se que os libros de historia teñen alguna función. Que ocorre? Que cando a sociedade, digamos, está preparada para digerir, tendo en conta que se considera que o libro de historia o que conta é verdade, que o outro pode ser, claro, manipulado, a sociedade, ¿no? Sí. Asume que pode digerir a verdade que se te transmite no libro de historia, porque cuidado, que ali estamos pois de todos nós, porque o 99% de nós tivemos familia nos dous barrios. E iso exixe pues, poder asumir que ti non eres que ti non eras responsable dos pecados do teu pai, por decirlo de unha maneira, non? Socialmente falar, non no sentido individualmente falar. Entonces, a literatura sí permite, por un lado, manter vivo o recordo, pero non vai por diante da sociedade. Se a sociedade, se esa memoria non estivera presente na sociedade, non teria o éxito literario que tivera. Eu creo que tivera un éxito literario sí. Porque a sociedade demandaba saber e hai un libro que eu creo que hasta me parece que foi levado ao cine, que foi moi significativo, que foi El Otro Árbol de Berlín, por exemplo, para manter viva a memoria do ferro. Non coñezo, é unha novela española, sí. Que logo sí. Non coñezo. Como? Un autor vasco. Ah. Sí, sí, non, estou de acordo, é que Luis, non? Chamas, sí. Claro, digamos que foi na literatura e no cinema o único, a única esfera onde pudo existir a memoria, porque na esfera pública, política, mediática había o pacto. Entón, claro, a xente, o que pasa é que claro, con a perda de lectores que hai cada vez, pues, segue sendo unha memoria para unha minoría interesada, ¿no? Unha minoría que por as circunstancias que teña pues, un pariente republicano ou simplemente pues, porque leo, porque pero senón hai un grande desconhecimento e falta de interese que pasa en todas partes, ¿no? O sea, en Estados Unidos pues a maioría da población segue pensando que as bombas atómicas que botalas é justificado. Que matar a miles e miles de persoas inocentes que tiñen unha xustificación, porque a estupidez que dice a máis é unha parvada, non? Que o estado que teria custado 1 millón de americanos soldados para que Xapón rendise. O que pasa é que xa rendira, entendes? A guerra xa estaba acabada, non? Eso foi unha manobra para mostrar a Stalin que Estados Unidos tiña a bomba e para que non se movera, non, dali. Non, non se podía botar a bomba nun sitio desierto, entonces claro. Digo eu, non? Sin matar a esos. Pero hai un racismo total, non? Eran como a cans, non, para a sí. A alusión que faz a Fernández Ferreiro non captei ten relación ca novela Agosto 36, me parece. Sí. Ah, non, a referencia que fixen. Falaches de Fernández Ferreiro, pero non... Mira, falen... Non, pero fala nun momento sin referir a ninguén dunha novela que eu penso que é Agosto 36. É Agosto 36. Ah, sí? Sí. Porque... Sí, creo que é Agosto 36, sí. Sí, sí. Teño falado, teño lido e sí, analizado, non? Fernández Ferreiro, pero non. Unha novela, non sei. Non, logo dixo que era boa xente, non? Pero antes creo que... Ah, sí, sí, non, que vai de bo rapaz. Antes fixo unha referencia, sin falar do autor, dunha novela que recollía unha circunstancia concreta, tal, que creo que era... Sí, non, era O Bosque dos Paxaros... O Bosque dos... Dos Paxaros sí, Salvaxes. Salvaxes, ¿no? Tamén. Que hai unha... O narrador está no noso presente. Penso, e que fala do pasado, non? O sea que o pasado está en conexión co presente literalmente, non? Agosto 36 non. Ainda que hai esa... A min, de Agosto 36 a máis é curioso, porque foi Chisco que me dixo, creo que foi nese primeiro encontro, que me dixeches, Agosto 36 é un western. Ok. E logo, pois claro, tens aí a estrutura binaria o vilano, villano, villano, villano, villano, o bo, era o a maldade contra a bondade, e logo toda o desenrolo da acción e logo pues que dixo Pepe, os americanos sempre nos rouban a nós, a nosa mitoloxía. Agora roubo vos a vosa, ¿no? Para, e a min iso é algo que me fascina. E logo tamén a voz da o que é a voz o narrador nesa novela, ¿no? Que unha voz en terceira persoa, omnisciente, máis que unha voz colectiva. Entón é como o altavoz da sociedade. E logo, claro, cando xa a máis dunha maneira casi imperceptible, pois se mete nos pensamentos das personaxes, non? Entón a min esa novela interésame moito a maneira de transmitir a memoria, de que a memoria fica na sociedade e logo pues funde sacando máis elementos de western, como por exemplo a paisaxe que desértico, ainda que todo se pase en Ourense, pues fai un calor tremendo, os cumes que parece o Monument Valley, non, do onde pasaron pues os filmes máis clásicos, non? E logo tamén o pobo, pues con medo, que non axudan as vítimas, simpatizan con eles, mas todos teñen medo, non? E logo pues esa novela fíxome pues querer, porque o western, a verdade é que nunca gostei moito, non? Pero foi grazas a gusto 36 que agora gosto do western e que vin moitos. O Stagecoach, o primeiro western que se escribiu en galego foi Fernández Ferreiro, precisamente A morte de Frank González, sí, sí, muy, muy bueno ese también. Falando de novela de antes de 275, no sé si o señor o señora Franio, sí, Paz da Morte, sí, no que saía anterior también. Por esa época saiu, sí. Argentina, ¿no? Creo que no 74 o 76. Canda Silencio Redimido e Memento de Vivos, de Alfredo Conde. Mas iso sí que é curioso, non? Contrastar Mementos de Vivos e logo Memoria do Soldado, non? É fascinante como as nosas convicións do presente temos que justificálas de alguna maneira, non? E facémola pues, a través das nosas interpretacións do pasado. Entón, Mementos de Vivos pues, é unha novela con ideoloxía republicana, totalmente, non? En cambio, Memoria do Soldado é que foron tan maus uns como outros, non? É un mundo alegórico onde non se cita directamente ninguna parte da Guerra Civil, mas sabese que, bueno, que é unha alegoría, non? Da Guerra Civil Española. E os dous lados pues, teñen a mesma culpa, non? A mí extrañoume moitísimo que despois, cando saiu a novela, despois en a nosa terra saiu un artigo dicendo: "Ah, que boa novela", e pois é un alegato contra a guerra. E home, a novela é intragável, non hai, e non por Soldados de Salamina, eu gostei, a min a novela pareceume boa, cunha retórica pedante o estilo, mas esa idea de que non é original, a idea de escenificar un pouco o proceso de investigación, pareceu-me interesante. Ideologicamente, pois ten o que ten, e claro, con esa difusión, pois o perigoso que ten é que hai moita xente que non vai ler máis cunha novela na vida, sobre a guerra, quizá. E Soldados de Salamina, é quizá a única novela que van ler. E esa vai desinfluir. Van pensar efectivamente que os republicanos foron tan maus como os fascistas. ¿no? En cambio, el libro de Conte pues no corre ese riesgo, porque, vamos, eu lino porque me especializo en el tema, mas é intragable, o sea, cualquiera que o abre, bueno, pechar enseguida, ¿no? Además, eu coñezo, que coñezo a Conde, eu gosto de estar con él e aprendo del, e él sabe que eu gostei de Mementos de Vivos, e preguntoume, leches memoria do soldado? E dixen, lín, e gustouche? Non. E dime, claro, ti como es partidista? E dixen, non, é que a novela parece que o fixeches a toda presa, como nin, como que non foras ti que non escribiu. Eu, a idea que tiña, direi yo, non, cando o vexa, porque ocorreuseme despois, é como se el, que esta é unha interpretación, non? Seguramente pois non é certa, pero como se que sentía a necesidade de justificar a súa política do presente, non? Que é ambigua, pero bueno, que está co PP, que está na tele, na, como é, o comité asesor, non, da televisión. No, Pepe, ¿no? Entonces, como si sentiese a necesidad de justificar a su postura do presente, entonces escribió una novela con esa ideología, mas como si no fuese él, ¿no? Que oficio, y por eso no es boa, ¿no? Porque yo creo que tienes que pôr algo do corazón cuando, si quieres hacer algo bom. En ese caso, pues no. En cambio, Memento de Vivos es boa novela. Hai unha tendencia de moitos conferenciantes de poñer en igualdade de condicións os agredidos e os agresores. Entonces, esa é unha falacia moi diríamos significativa. Sí. Porque se van dúas persoas por a calle e vai un agrede a outro sin preguntarle por qué, hay un agresor, ya hay un agredido. Lógicamente, o que es agredido trata de defenderse. Y a veces puede hacer una barbaridad también. Pero ¿quién es el culpable? ¿Quién desencadenó ese problema? O agresor. Yo agresor no dudamos quién fue. En este caso, ¿no? Sí, claro. Claro, é que é unha cosa, por eso, deuse lle a volta a historia. De sacar importancia a barbaridade de un millón de mortos a consecuencia de derribar un gobierno votado por el pueblo. Sí, claro. No sé. E tamén, de acordo, as barbaridades que se fixeron do lado republicano, sí. Non se terían feito se os fascistas non se levantasen. Entende? Entón, claro, non podes meter no mesmo saco. Incluso, claro, o de soldados de Salamina, cando fusilaron os peces gordos, non? Claro, ti que vas facer? Cando o fascismo triunfa no teu país, vas deixar libres a unha xente que vai matar aínda máis dos teus camaradas. É unha situación difícil e non se pode demonizar aos republicanos como fan. Home, claro, pois sería mellor non fusilalos, está claro, non? Pero cantas máis mortes hubo a causa, ou cantas máis mortes habería, e despois di, no, Sánchez Mazas así foi moi bon, grazas a él Franco conmutou a pena de Miguel Hernández. E morreu de tuberculose, non? Tería sido mellor, non? Que o fusilaran antes, e así non sofrir. Tens que a palabra, Carlos. Antes que nada, tengo que pedir disculpas por tener que expresarme en castellano. Lamentablemente, aparte de ser castellano parlante, no soy todavía capaz de poderme expresar en alemán. Lo siento mucho. Quería yo tratar de resaltar un par de cuestiones. Una es si no se nos puede producir, y yo me temo en cierta medida que sí, el espejismo de que, por un lado, se está publicando ahora mismo desde hace ya un cierto tiempo más narrativa y más historia que nunca sobre la guerra civil, a pesar de que hace posiblemente 8, 10, 12 años parecía, incluso muy recientemente tengo leído algún narrador en castellano, que ha publicado una reciente obra, parece que es Sanaruque, algo así, ¿no? No estoy seguro del apellido correcto. ¿Una novela? Una novela. Como justamente al publicar esta novela, muy recientemente, puede ser cuestión de hace mes y medio, confiesa que él era uno de los escritores que hace unos pocos años pensaba que ya se había publicado todo lo que la guerra había dado de sí. Digo, se está publicando más que nunca, tanto narrativa como historia. Y me temo mucho, no sé si mi percepción es equivocada, ojalá lo sea, me temo mucho que así todo, el ámbito al que esa narrativa y esa historia llega, que sería la difusión de la memoria, sí, sigue siendo todavía minoritaria, extremadamente, ¿no? Reducido, sí, y minoritario, por una parte, y por otra, para todavía complicar más la cuestión, para más fastidiar la situación, dicho de otro modo, tenemos fenómenos como el de la tremenda difusión de las barbaridades, me sumo a lo que el compañero decía hace un minuto, barbaridades, tergiversaciones, revisionismos descarados y de otro tipo, hacen, no sé muy bien cómo definir a personajes o a elementos de esta categoría, hablo del fenómeno Pío Moa, sí, que eso sí que está casi siendo best-seller, sí. Entonces me temo mucho que sí. Pío Moa vende sus barbaridades, es así que me temo que llegan al gran público. Entonces, yo lamento tener que concluir. Ah, mas ese non foi comunista, non estivera no grapo ou algo sí, así? Sí. Ou seja, un tipo. Lamento mucho tener que concluir, sí, muy a mi pesar, que todavía nos queda un amplio, sí, un enorme camino, sí, por recorrer, sí, para, justamente, sí, la línea de lo que tú exponías antes, para conseguir que esa recuperación de la memoria, esa, sí, recuperación de la verdad histórica. Eu creo que os profesores, por exemplo, aquí os profesores de galego, tanto nas facultades como nos institutos, eu creo que terían que dar prioridade a esta literatura sobre a guerra. Porque hai novelas moi boas, de calidade universal, non? De Chisco é moi boa, entendes? Entón hai outras, Valenzuela, a min encántame, a min pareceme espléndido, non? E eu creo que o nacionalismo literario, non? Que moitos profesores centranse pois nesa tensión entre Castela e Galiza, unha nación asoballada, e perden ou non, simplemente non dan a importancia que deberen á Guerra Civil. E o que supuxo, e para min as novelas máis nacionalistas que existen son estas sobre a Guerra Civil, porque o que pudera ter sido Galiza se non houvese a Guerra Civil, sería, pois, seguramente unha nación normalizada, moito máis democrática, sin, pois, este resto de mentalidade caciquil. Entón, pois eu, claro, encoraxo, non, os profesores, as profesoras que ensinen estas novelas, e non de maneira fragmentaria, que haxa un proxecto. Mira, vamos ler estas novelas e reflexionar, e logo, pois, contrastar con contextos históricos, pensar sobre a ficción, e logo, pois, porque eu creo que estas novelas, cando dixen, pois, son oportunidades heurísticas, e que é como se fosen máquinas do tempo que nos levan, que nos transporten a esa época e nos deixan vivir vicariamente, claro, eses tempos, e de alguma maneira sentir o que foi. De feito, hai un libro moi interesante, eu ia falar algo disso, dun xudeu, un libro titulado As Fantasías do Holocausto, e falaba, pois, sobre todo dos fillos de sobrevivente, non? Que teñen a fantasía de viver o que o seu pai ou o seu avó viveu, Entón, pois, o pai, non sei, creo que o pai, sí, creo que era o pai, levou o fillo a, non sei se era Auschwitz, creo que era Auschwitz, ou un campo de concentración. E o fillo esperaba, pois, entrar aí e sentir de alguna maneira esa, ese horror. Pero non, todo parecía, era un día de sol, había erva, todo estaba bonito, e estabas frustrado, non chegou a experimentar eso. Si me permite, sí. Temos que, temos que rematando. De la memoria, que tú aludiste antes cuando hablabas de, la, de tu presencia en la sumación en el viernes, hay un aspecto de la recuperación de la memoria que es necesario, aunque solo fuera por la, el aspecto de lo que tiene de curativa, no sé si me explico. Quienes hemos tenido la maravillosa oportunidad de asistir a sumaciones de fuerzas comunes, hemos presenciado hechos que nos demuestran lo que supone en las vidas, sobre todo de las personas, no tanto de los nietos de las víctimas, cuanto más de los hijos e hijas de las víctimas, de los integrantes de estas fosas. Es un acto curativo, incluso los especialistas hablan de la culminación de alguna manera de duelos que han estado suspendidos, y es un acto que si no viene a si no viene a solucionar, porque es imposible que así lo haga, esas vidas truncadas de esas personas, si viene a suponer una cierta eso, curación, un cierto sosiego o un cierto bálsamo en las vidas personales, ¿no? Sí. Singulares de sí, y de feito o foro, porque hai unha loita entre a Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica e el Foro da Memoria, non? Hai diferentes enfoques en cuanto a... Claro, o Macías, o vice... O foro, o que queren eles é recuperar a memoria do Partido Comunista. Non... claro, entón eu... Sí. Estamos esperando, temos que marchar, parece que van a pechar o local, non? Estamos avisando, ¿eh? Bueno, moitas gracias, John. Radiogaliza.net, componte nas ondas. Apoyando a iniciativa para que a UNESCO recoñeza como Patrimonio da Humanidade a candidatura de Ponte nas Ondas sobre o patrimonio material galego-portugués.